51 चलेगा। अभ्यारोहम उपक्रम्य जप कर्म विधीयमानम प्रक्रम अनुगुणम इति आशंका है। मंत्र अथात पवमानानामेव अभ्यारोह। अभ्यारोह तो कहा अभिमुखेन आरोहति, अभ्यारोह का आरंभ करके फिर जप रूप कर्म विधान करते प्रक्रम के अनुगुण इति आशंका है। जप इति जप कर्म विधा चेय मभ्यारोह इति श्यते। यौगिकी चाभिधा ज्ञेया क्रियायोगस्य संभवात्। जपकर्मणः अभिधा च इयम् अभ्यारोहो। अभ्यारोहो अभिधा वाचक शब्द है, जपकर्म की अभिधा है, जपकर्म की अभिधा इति श्यते। यौगिक च अभिधा ज्ञेया, ये यौगिक है, योग से अभिधा अभिधेयते अनायते अभिधा, जपकर्म की अभिधा कहते अभ्यारोह। अभ्यारोह शब्द जपकर्म, हाँ अभ्यारोह शब्द जपकर्म की अभिधा, अभिधा वाचक शब्द, अभिधेयते अनायते अभिधा। जपकर्मण अभिधा च इयम्, इयम् अभिधा का जपकर्मण अभिधा, अभिधा का जपकर्मण, जपकर्मण अभिधा जपकर्म की अभिधा है। हाँ अभ्यारोह, अभ्यारोह जपकर्म की अभिधा है। अभ्यारोह जपकर्म का नाम है। अभ्यारोह आरंभ किया जपकर्म विधान करते हैं, कहते जपकर्म का ही नाम है अभ्यारोह। जो अभ्यारोह आरंभ किया गया, अभ्यारोह का अर्थ क्या है, जपकर्म। अभ्यारोह तो जपकर्म का वाचक शब्द है। यौगिक च अभिधा, ये जो अभिधा है अभ्यारोह, यौगिक शब्द जपकर्म का यौगिक। अभ्यारोह अभिमुख्यन आरोहति अनेन कर्मणा इति अभ्यारोह, जिसके द्वारा ऊपर जाता है अभ्यारोह हुआ, ऐसे अभ्यारोह जप कर्म ही है। योगी चाभिजागिया क्रियायोग से समय, क्रियायोग से समय क्रियायोग है, क्रिया का समय जिसके द्वारा अभिमुखेन आरोहण करता है क्रिया जप कर्म के द्वारा। अभ्यारोह शब्द से न तत्र रूढ़िर, अभ्यारोह शब्द जपकर्मे रूढ़ि नहीं, वृद्ध प्रयोग अभावत इति आशंका है। यौगिक, यौगिक अभ्यारोह शब्द क्रियायाम जपकर्मणि योग से संभवमेव साधयति। क्रिया दया क्रियायोग से संभवात, जपकर्मणि क्रिया, क्रिया का योग, क्रिया का संबंध संभव है जपकर्म में। तो क्रियायाम जपकर्मणि योग से संभव, क्रिया जपकर्म रूप क्रिया है, उसमें योग, योग यौगिक, योग से यौगिक बनेगा। क्रियाया क्रियाया योग क्रियायोग, योग है यौगिक शब्द बनेगा, तो योग है क्रिया का संबंध जपकर्म में। संभव कैसे दिखाते, हित्वा हित्वाध्यात्म परिच्छेदं दैवं बीजमतः परम अभ्यारोहत्यने नातो अभ्यारोहो जपः स्मृतः। अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा अतः परम अनेन दैवं बीजं परम अभ्यारोहति, अतो हि जप अध्यारोह अभ्यारोह स्मृत, जप ही अभ्यारोह कहा गया। हित्वा अध्यात्म परिच्छेद करके दैव को प्राप्त करता है, कारण रूप को प्राप्त करता है। अभ्यारोहते अनेन जप कर्मणा इति अभ्यारोह होगा जप। दैव रूप आपतो हेतु महा, दैव रूप प्राप्ति क्यों, बीजम कारण रूप को प्राप्त करता है। अतः अध्यात्म परिच्छेदादि आवत, अतः बीजम परिच्छेद को छोड़ करके आगे प्राप्त करता अभ्यार होती। अतः अतः शब्द योग संभव परामर्शी, योग का योग क्रिया का संबंध है। प्रक्रमानुगुण्यम जप कर्म द्योतयितुम ही शब्दार्थ ही दिया है। अभ्यारोह नहीं, हाँ अतो ही अभ्यारोह प्रसिद्ध है, ही शब्द जप कर्म ही क्रिया है, प्रक्रम के अनुसरण हुआ। अतो न सांकेतिकीय अभिधा इति, अभिधा कोई सांकेतिक नहीं, जौ प्रसिद्ध नहीं संकेत शक्ति से यौगिक है। स यदा इत्यादि ब्राह्मण तात्पर्य माह, अब इसमें असतोमा सद्गम इत्यादि तीन वाक्य कहने के बाद आगे उसका अर्थ ब्राह्मण का स यदा असतोमा सद्गम इति उसकी व्याख्या श्रुति में स यदा असतोमा सद्गम इति मृत्युर्वयसत सद अमृतम मृत्यु में अमृतम गमया अमृतम आंकुरित तदेव तदाह, ये वाक्य असतमा सद्गम इत्यादि स यदा इत्यादि ब्राह्मण तात्पर्य कहते हैं। तिरोहित तिरोहितार्थ रूपत्वान् मंत्राणां न निधि गतिः, मंत्रार्थं स्वयमेवातो व्याचष्टे श्रुतिरंजसा। मंत्राणां तिरोहितार्थ रूपत्वात् न निधि गति, अतः स्वयमेव श्रुति मंत्रार्थम अंजसा व्याच आह, स्वयमेव आचष्टे श्रुतिर अंजसा आह। मंत्राणां तिरोहितार्थ, तिरोहित अर्थ ये साम उनका अर्थ तिरोहित स्पष्ट नहीं होता है छिपावा जैसे, इसे न निधि गति नृणाम धी गति धी आम गति न उसमें नी मंत्राणाम न धी गति तत्र न धी गति मनुष्य की बुद्धि की नहीं यस्मिन करेंगे, यस्मिन करेंगे तो अन्य पदार्थ क्या हुआ, न निधि के मनुष्य की गति नहीं, न निधि गति मनुष्य बुद्धि की गति उसमें नहीं है, तत्र कर देना गम्यते करें तो गति होगा किंतु तत्र ध्यान करना स्वयमेव मंत्रार्थ आह जस्ति अंजसा। ब्राह्मणे दृष्टाम पुनरुक्तिम प्रत्याह, ब्राह्मण में देखा गया मंत्र में आया फिर ब्राह्मण में पुनरुक्ति प्रत्याह, पूर्वम पूर्वम पदार्थान पूर्वम पदार्थान व्याख्याय पश्चात वाक्यार्थम अब्रवीत, फलम पश्चात यथोक्तस्य तेस व्याख्याक्रम श्रुते। पूर्वम पदार्थान व्याख्याय पश्चात वाक्यार्थम अब्रवीत, पश्चात फलम अब्रवीत यथोक्तस्य फलम अब्रवीत इति ऐसा व्याख्याक्रम श्रोते, ऐसा व्याख्याक्रम ब्राह्मण वाक्य में कैसे आया, पहले स असतमा सद्गम इति मृत्युर्वे असत सद अमृतम ये पदार्थ की पदार्थ व्याख्या, फिर उसके बाद मृत्युर्मा अमृतं गमय तो अर्थ अमृतम आकुरु इति तवाह असतम मृत्यु नहीं सदया असतमा सद्गमेति मृत्युर्व्यसत सद अमृतम मृत्युर्व अमृतम गमेय, ये हो गया। फिर उसके वाक्य फल हो गया अमृत माँ कुरु इतव इतदाह, मुझे अमृत कराओ, यही कहते ही श्रुति पद व्याख्यान पूर्व पदान व्याख्याय पश्चात वाक्यार्थम अप्रवृत्ति फलाम फलम यथो पश्चात यथोत से फलम, पहले पद कहा मृत्युर्वे असत सद अमृतम, ये पद व्याख्यान व्याख्या तो है मृत्युर्मे अमृतम गमय, उसका फल क्या हुआ अर्थ क्या हुआ अमृतम आंकुरी यही फल अमृतम। आगे तो फिर दूसरा वाक्य है निषेध नहीं मुझे सतम समाज होते माँ है माम फलम तात्पर्य यथाशतम फलम कौन से उसका फल मतलब उपासना का फल नहीं, ऐसे वाक्यार्थ कहकर उसका तात्पर्य पहले पदार्थ फिर वाक्यार्थ फिर वाक्य का तात्पर्य यहाँ निषेध असतोमा सदगमय नहीं असतोमा सद असत से सत को प्राप्त कराओ तमो समाज ज्योतिर्गम वही असतमा सद मृत्यु भी असत सद अमृतम मृत्योर मा अमृतम गमय अच्छा गमय अमृतम का किसने नहीं नहीं ऐसा हटाने के तो नहीं है क्या अमृत सर्व से नहीं हटाए नहीं तो अमृतम माँ कैसे होगा अमृत से नहीं हटाए कहेंगे तो अमृत अमृतम माँ करो अमृत से कैसे होगा न अमृतम मुझे अमृत कराओ ऐसा तो नहीं होता है ऐसे कहाँ किसी ऐसा नहीं नहीं है नहीं माधव्य वृत्ति में किसी व्याख्या में माधव वो एक है किसी दूसरे व्याख्या किसने क्या होगा ऐसे माँ का तो माम क्या है और यदि इसमें क्या वार्तिक होगा तो दूसरे अर्थ होगा तो हम देखेंगे इस दस में तो नहीं है देखा है भाष्य में कुछ पक्ष दिया है क्या नहीं ऐसा कभी हमको स्मरण नहीं होता ऐसे कभी बताया करके मैं किसको बताया नहीं अन्य कैसे होगा अमृतम असतो माँ सदगमय माँ का तो निषेध करें तो असत सदगमय अमृत अमृत मृत्युर्मा अमृतम गमय एक ही व्याख्या है जो उदासीन कोई उपनिषद थोड़ी संख्या व्याख्या है और मंत्र की व्याख्या कहीं हो सकता है ऐसे कहीं अर्थ करते हैं अन्य लोगों ऐसे किंतु अर्थ नहीं है ये तो अर्थ में भ्रांति करके इसका तो अलग से बताते समय बताते हैं अलग से कभी बोला वहाँ भी एक छपा थे कार्यक्रम साल भर के लिए प्रेमपुरी में बॉम्बे में इसे मंत्र का अर्थ में बताया तो सबको को अलग प्रकार मंत्र अर्थ मालूम है लोक में सामान्य असत से सदगम तमस ज्योतिष करते दो का असाधारण स्वभाव से साधन स्वभाव साधन स्वभाव से फल स्वभाव और दूसरा मंत्र प्रथम मंत्र में भेद और तृतीय मंत्र में दोनों मिलाकर कहा ये कहने से सबको ये लगा तो उनके पुस्तक में छपा है उनके जो साल भर में कार्यक्रम छपाते हैं उसमें कहें एक एक का सौ अलग अलग पेज किस किस का प्रचार के लगते हैं उसमें व्याख्या उसको रखा गया है क्योंकि वो अर्थ के लिए बहुत विचार हुआ। पर कितने स्थान में हम शिवानंदास में भी कभी बोला था और कहीं के, क्योंकि इसका अर्थ बहुत के प्रसिद्धि में नहीं, कहीं कहीं देखा है पुस्तक में, कहीं इसका अनुवाद किया इंग्रेजी में अनुवाद कहीं है, ये किसी जो मोबाइल में सर होता है ना, इसमें किसी में अनुवाद में है, अलग प्रकार अर्थ किया है। प्रसिद्ध सब जो कहते हैं ना अलग अर्थ करते हैं, अस से सत और तम से अंधकार से प्रकाश को, हाँ अर्थ करते हैं। कहीं अलग स्थान में होगा माँ का अर्थ एक, कहीं हाँ एक स्थान में है स मैंने भविष्य याज्ञवर्क जनक संवाद में, याज्ञवर्क जनक के पास गए थे, स मैंने स न वदिष्य, स मैंने न वदिष्य, स मैंने न वदिष्य, मैंने न वदिष्य, उसमें आया माँ एने न माँ अनेन मैंने माँ मैंने मैंने न मैंने न मैंने न मैं मंत्र क्या है अनेन वदिष्ये, अनेन इसमें तो है पुस्तक इसमें तो है क्या, हाँ स मैंने न वदिष्ये थी जनकं ह वैदेहं याज्ञवल्क्य जगाम, स मैंने न वदिष्य इति मने है मैंने चाहिए, ये पाठ अभी तो नहीं, हाँ स मैंने न वदिष्य, स मैंने न वदिष्य, तो सम कर देना अलग मकार को सम, सम आगे क्या है एने न सम वदिष्य, स मैंने न वदिष्य, एने न सम वदिष्य, एने न एते न सम वदिष्य, सम्यक भाषण करूँगा बोलूँगा, ये अर्थ वार्तिक में दिया है, क्योंकि नहीं बोलूँगा मानता था फिर बोला ऐसा नहीं करके ये भी अर्थ होगा, सम एने न वदिष्य, एने न सम वदिष्य, वहाँ मान नहीं मैंने लिट लगा के मन का, किंतु सम उपसर्ग आएगा तो एने न अर्थ हो जाएगा, और कहीं होगा भारतीय में तो इसे व्याख्या नहीं नहीं कि निषेध अर्थ का, इस प्रकार कहीं व्याख्या करते कोई अलग अलग, इसके ऊपर व्याख्या बहुत प्रकार बहुत लोग करते हैं, बहुत प्रवचन पुस्तक मिल जाएगा, हो सकता पहले का कोई संस्कार होगा, इसे बहुत समय इस व्याख्यान से अलग प्रकार करते हैं, माँ का अर्थ निषेध करके भी कोई कर देते हैं, कहाँ से चलेगा असत माँ सदगम इत्यादि मंत्रार्थ चौवन हो गया, हो गया चौवन हो गया, ये फल पश्चात या था व्याख्या क्रम श्रुति हो गया, पहले पदार्थ उसके बाद वाक्यार्थ उसके बाद फलों का अर्थ तात्पर्य हो गया, यही सौतकम अनतिक्रामंत वाचक्यते व्याख्यान करने वाले इसी व्याख्यान करते यही क्रम है, असत माँ सद्गम इत्यादि मंत्रस्थ अस शब्दार्थम यस्यात् यस्या स्वाभाविकं ज्ञानं यच्च कर्म स्वभावजं तदधपात हेतुत्वान् मंत्रे सदिति भण्यते, यत स्वाभाविकम ज्ञानम स्यात् यच स्वभाविकजम कर्म स्यात् तद अधपात हेतुत्वात् असदिति मंत्रे भण्यति, उसको असत कहा गया, स्वाभाविक ज्ञान और कर्म यच स्वाभाविक ज्ञानम यच स्वभावज कर्मम तद अधपात हेतुत्वात् कर्म स्यात्। यच स्वाभाविक ज्ञानम यच कर्म स्वभावज स्यात् तद अधपात हेतुत्वात् मंत्रे असत्, इसको असत कहा गया। तस्मिन् एव मंत्रे स शब्दार्थ महा सत क्या है, सद्देव भाव हेतुत्वात् शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि सत्पदेनाभिधीयेते मंत्रेस्मिन् प्राग् यथोदिते। सद शास्त्रीय ज्ञान कर्माणि देव भाव हेतुत्वाद सत्पदेन शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि अभिधीयते। सद्देव भाव है, सदरूप देव भाव हेतुत्वाद शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि सत्पदेन अभिधीयते। सदरूप देव अर्थ होगा क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि सत्पदेन अभिधीयते, सत देव भाव हेतुत्वाद। अश्विन मंत्रे यथोदिते प्राग, जैसे पहले कहा था असत्पद नहीं अशात्रीय, यहाँ सत्पद से शास्त्रीय। कर्मकांड उत्तम अग्निहोत्रादि कर्म ज्ञानम उषावा इत्यादि उत्तम ते शास्त्र दृष्टि सतो देवत्वस्य हेतुत्वात् सदेव भाव सदरूपदेव भाव सततः देवस्य भाव सतः तो सत के साथ देव का सम सतः देव भाव सतः देवत्व से हेतु होने से देवत्व हेतु होने से शास्त्रीय ज्ञान और कर्म जो शास्त्रीय कर्म कर्मकांड अग्निहोत्रादि उपासना उषावा इत्यादि कहा गया उस सशब्द से कहा ते शास्त्र दृष्टि सतो देवत्व से हेतु था तो अत्र सशब्द थे कहा गया। सत सतोमा असतोमा सदगमेय और मृत्युर्वय असद्या मृत्युर्व असत इत्यस्य अर्थमाह असन मृत्युस्तयोर्ज्ञेय पूर्वयोर्मृत्यु हेतुतः अमृतं मृत्युघातित्वात् शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि असन मृत्यु हो तयो हो पूर्वयोर मृत्यु हेतुतः असत कहा गया। असतोमा सद्गमय असत शब्द हो गया असत असत शब्द है या असत असत ये किसका है मृत्युर्वे असत इत्यस्य अर्थमः पहले असतमा सदगम तम सदया असतमा सदगम मृत्युर्वे असत। अच्छा मृत्युर्वे असत ये वाक्य का अर्थ पहले असतमा सदगम मृत्युर्वे असत सद अमृतम मृत्युर्मा अमृतम गमय अमृतम आकुरी तेव तदा सशब्द असशब्द का बता दिया। उसके बाद असत सत कहने के मृत्युर्वे मंत्र में मृत्युर्वे असत आया मृत्युर्वे असत। अच्छा वो अशास्त्र कर्म ज्ञान को मृत्यु शब्द से कहा तो असन मृत्यु हो असन मृत्यु है तय पूर्वयो हो मृत्यु हेतुतः ज्ञेय असत मृत्यु ज्ञेय असन असत का था मृत्यु समझना असत मृत्यु ज्ञेय क्यों है तयो हो पूर्वतयो हो मृत्यु हेतुतः पूर्वत जो अशास्त्रीय कर्म ज्ञान मृत्यु के हेतु होने से असत शब्द से मृत्यु समझना तयो दोनों नहीं नहीं दोनों कर्म ज्ञान दोनों को ठीक है मैं दिया तय शास्त्रीय शास्त्री मध्य ये तव शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि तय पुरुत हेतु मृत्यु हेतु हाँ वो तो तय का अर्थ नहीं दोनों लेना वो टीका में व्याख्या करते कहते हैं। तो पहले क्या है असत मृत्यु ज्ञेय पूर्वतयो तयोर मृत्यु हेतुतः पूर्वतयो ज्ञान कर्मनो मृत्यु हेतु होने से अशास्त्रीय ज्ञान कर्म मृत्यु हेतु होने से असत मृत्यु हुआ। और अमृतम सत अमृत मृत्युघातित्वाद शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि अमृतम मृत्युघातित्वाद शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि अमृतम सत असत मृत्यु और अमृत हो गया शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि। तयो शास्त्रीय शास्त्रीय मध्ये एक श्लोक में दोनों आ गया ये तावत अशास्त्रीय ज्ञान कर्मणि तय पूर्वतर मृत्यु हेतुत्वात् असत्सद्धिता अशास्त्रीय कर्मादि मृत्यु तयो शास्त्रीय शास्त्रीय मध्ये ये तावत् अशास्त्रीय ज्ञान कर्मणि तयो पूर्वतर मृत्यु हेतुत्वात् असत्सद्धिता अशास्त्रीय कर्मादि मृत्यु असत्सद्धिता अशास्त्रीय कर्मादि मृत्यु हुआ। तो असत मृत्यु हो गया असत्शब्दी से शब्दित अशास्त्रीय कर्मादि मृत्यु हुआ। सद अमृतम इत्यस्य अर्थमः मृत्यु भी असद हवा आगे सद अमृतम इत्यस्य अर्थमः अमृतम मृत्युघातित्वात् शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि सत सत अमृतम सत हो गया अमृतम सत शब्द नहीं है मंत्र में सद अमृतम अमृत क्यों कहा शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि मृत्युघातित्वात् अमृतम ताभ्यामी मर्त्यत्वम हित्वा देवत्व द्वारा पुमान मुच्यते ताभ्याम शास्त्रीय कर्म ज्ञान से उपासना से मर्त्यत्व छोड़ के देवत्व के द्वारा पुमान मुक्त होता तो तयोर अमृतता शास्त्रीय ज्ञान कर्म अमृत हुआ। मृत्युर्मा अमृतम गमे इति वाक्यार्थोक्तिरर्थमः उसका अर्थ मृत्युर्मा अमृत गमे अर्थमः आसुर आसुर ज्ञान कर्मभ्याम माम विथाप्याथ तज्जिते गमयासु ततो दैवे शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि आसुर ज्ञान कर्म अभ्याम माम वित्थाप्य अथ तजिते हे आसु ततो दैवे शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि गमय जीते का पंचम जीते बनेगा जय से आसुर भाव से जय से आसु शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि गमय आसुर ज्ञान कर्म से हटा करेंगे अथ अथ अथ इति अवधारणे अच्छा विथाप्य एव देवत्व प्रतिबंधक स्वाभाविक कर्मादि ध्वस्तेरेव इत्यर्थ तज्जिते का अर्थ है देवत्व प्रतिबंधक स्वाभाविक कर्मादि ध्वस्त होने से ही आगे दैवे शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि आसु गमय ततः शब्द पंचम्या संबध्यते ततो जीते है पंचमी के साथ ततः तजिते आसु गमय अमृत माँ इत्यादि तात्पर्य उक्ते तात्पर्य महा अमृत माँ कुरु यही है तात्पर्य उसी का तात्पर्य कहते अमृत माँ कुरु ये मंत्र में तात्पर्य आया उसका तात्पर्य कहते भारती कह रहा मंत्रार्थे यत्न महाथ यमृतं मामिति श्रुतिः द्वितीयमन्त्रानुक्तिः स्यात् तमसोमेत्युदीरणम् मंत्रार्थे यत्नमाह अथ अथ मंत्रार्थे यत्नमाह अमृतमाम इति श्रुति अमृतमाम कुरु ये जो है मंत्रार्थे यत्नमाह मंत्र के अर्थ कहने के लिए। द्वितीय मंत्र अनुक्ति से तमसमा ज्योतिर्गमय द्वितीय मंत्र का अनुवाद है। अथ सद पदार्थ उक्ति अनंतर्यम अथ मंत्रार्थ यत्न पदार्थ कहने के बाद मंत्रार्थ कहने के लिए यत्न किया अमृत माकुरु दर्शित नित्या प्रथम मंत्रार्थ प्रसिद्ध इति प्रकटित ही शब्द प्रथम मंत्रार्थ प्रसिद्ध कहने के लिए ही दिया अमृतम मंत्रार्थे यत्न माह ही अमृतमामिति अमृतमाह इति प्रसिद्ध है अर्थ है। उत्तम मंत्र से पुनरुत्थानार्थी क्या तो फिर पुनरुत्थानार्थी ऐसे क्या द्वितीय मंत्रार्थ अनुति से तमसमा ज्योतिर्गमय जो असतमा सद्गमय फिर तमसमा ज्योतिर्गमय असत का अर्थ कर दिया नहीं मृत्यु में अमृत गमय असतमा मृत्यु भी असत सद अमृतम और अमृत मां गमय अमृत मां कुरिते तबाह फिर तमसमा ज्योतिर्गमय कह करके पहले तम ज्योति तो नहीं आया अनुवाद कहाँ थी अमृत माँ इत्यादि में तो हो गया अमृतार्थ दर्शित नहीं उत्तम मंत्र से पुनरुत्ति अनर्थ इतिहास द्वितीय द्वितीय मंत्र हो गया तमसमा इति तमसमा ज्योतिर्गमय इति हाँ तमसमा ज्योतिर्गमय जो दिया है ये पहले कहा था फिर तमसमा ज्योतिर्गमय क्यों कहा क्या द्वितीय मंत्र का अनुवाद द्वितीय मंत्र पहले अभ्यारोह मंत्र से आ गया था अभी द्वितीय का अनुवाद करते उसका अर्थ बताने के लिए यहाँ क्या शंका है पहले हो गया पूर्वाध में क्या आ गया मंत्रार्थम मंत्रार्थे यत्नमाह अमृतमाम इति श्रुति अमृतमाम इति श्रुति मंत्रार्थ कहने के अर्थ अमृत मां कुरु ये मंत्रार्थ का व्याख्यान प्रतियोगा हो गया। आगे क्या वाक्य है तमसमा ज्योतिर्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय तो पहले अभ्यारोह मंत्र में कह दिया था फिर यहाँ क्यों कहते हैं तमसमा ज्योतिर्गमय पहले आया था नहीं पूरा मंत्र में इसी मंत्र नहीं पूरा में आया था तो तमसमा ज्योतिर्गमय इसके पुनरुक्ति क्यों है पुनरुक्ति हाँ क्यों कहते तो मंत्र में आया था उक्त मंत्र से पुनरुक्ति अनर्थी क्या आशंका है द्वितीय मंत्र अनुक्ति से तमसमा इति उदाहरण तमसमा ज्योतिर्गमय जो कथन है द्वितीय मंत्र का अनुवाद है द्वितीय मंत्र पूरा में आया था उसका अनुवाद है क्यों अर्थ बताने के लिए हाँ है तो अनुवाद है ही तो ये पहले आया है पर असतमा सदम इत्यादि मंत्रस्थ अनुवाद नहीं किया है ऊपर तो मंत्र मंत्र में तो आया पहले आया असतमा सद्गमय तो मंत्र हो गया सद यद आह असतमा सद्गमय इति यहाँ क्या कर दिया स यद आह असतमा सद्गमय इति अर्थ बताया जो असत पूर्व आया इसी मंत्र में जो असतमा सद्गमय कहा गया यद आह कह दिया तो अनुवाद स्पष्ट हो जाता है जो कहा आगे फिर मृत्युर्मा अस ये हो गया तमसमा ज्योतिर्गमय इति यहाँ जो तमसमा ज्योतिर्गमय आया है यही यहाँ का अनुवाद करना यद आह तमसमा ज्योतिर्गमय इति ये भी अनुवाद है यद आह असतमा सद्गमय इसे कहा स्पष्ट हो जाता है बीच में तमसमा ज्योतिर्गमय इति ये जो मंत्र क्यों कहा तो ये पूर्व मंत्र का अनुवाद है अनुवाद उसके आगे व्याख्यान करेंगे अनुवादस्य हैदे दे अनुवाद किस लिए व्याख्यानार्थता न व्यर्थम अनुवाद क्या क्या व्याख्या करने के लिए मृत्युर्वे तम इत्यत्र मृत्यु शब्दार्थम आह तो ये हो गया पहले अनुवाद कर दिया तम समाज ज्योतिर्गमय फिर मत मृत्युर्वे तम ज्योतिरमृतम मृत्युर्मा अमृतम गम्य अमृतम आंकुरी इसका अर्थ हुआ तो हम मृत्यु शब्द का अर्थ करते मृत्युर्वे तम इत्यत्र मृत्यु शब्द आपेक्षिकत्वान् मृत्युः स्यात्। शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि स्वार्थं फलमपेक्षैते परार्थत्वातमो मते। आपेक्षिकत्वात् शास्त्रीय ज्ञान कर्मणि मृत्यु स्यात्। ये आपेक्षिकरण से सादृश्य अपेक्षिक उनसे शास्त्रीय ज्ञान कर्म भी मृत्यु है। स्वार्थम फलम अपेक्षेते तमो मते, अपने अर्थ फल स्वार्थ जो फल उसको अपेक्षा करके परार्थता तो पर के लिए जो शास्त्रीय ज्ञान कर्म भी वो फल के लिए परार्थ परार्थ होने के कारण उसी फल की अपेक्षा करके इसको तम कहा। तम समा ज्योतिर्गमय तम सदृश किसको लिया? शास्त्रीय ज्ञान कर्म को। क्यों? शास्त्रीय ज्ञान कर्म भी स्वयं तो कोई फल नहीं है, तो परार्थ फल के लिए शास्त्रीय ज्ञान कर्म फल के लिए। फलम अपेक्षा फल है मुख्य पुरुषार्थ है, उसकी अपेक्षा ये तम है कौन? शास्त्रीय ज्ञान कर्म, उससे हमको फल प्राप्त कराओ ये कहने का है। सापेक्ष पहले तो सापेक्षिक कौन से इसका मृत्यु कहा, आपेक्षिकता मृत्यु कौन? शास्त्रीय ज्ञान कर्म। और तम कहा इसको, तम भी कहा ना, तो पहला आया तम समा ज्योतिर्गमय मृत्यु भी तम, जो तम कहा और मृत्यु कहा, मृत्यु तम दो शब्द प्रयोग किया गया शास्त्रीय ज्ञान कर्म को। मृत्यु तम दोनों क्यों? पहले मृत्यु आके आपेक्षिकोण से मृत्यु कहा, और तम किस लिए कहा? परार्थत्वाद फल के लिए। शास्त्रीय ज्ञान कर्म को मृत्यु कहा वही तम है। पहले आपेक्षिकता मृत्यु से शास्त्रीय ज्ञान कर्म, और स्वार्थम फलम अपेक्ष परार्थत्वाद ततो तम कहा गया। सातिशय विनाश फल विनाशी फलत्वाद आपेक्षिकत्वाद का अर्थ हुआ। तयोस्तमस्तम दोनों को तम क्यों कहा? स्वार्थम फलम अपेक्ष, स्वार्थ फल की अपेक्षा ये है परार्थ हुआ। शास्त्रीय ज्ञान कर्म तम क्यों हुआ? वो तो फल के लिए, अन्य स्वार्थ फल की अपेक्षा करते हैं, परार्थता तम। स्वस्य शास्त्रीय कर्मादे शेषी फलम अपेक्षा शेषत्वाद। स्वस्य शास्त्रीय कर्म उपासना शेष है किसके अपेक्षा? फल की अपेक्षा, शेषी फलम शेषत्वाद। स्वतंत्र प्रकाशत्व भाव, स्वतंत्र प्रकाश क्या हुआ? स्वतंत्र प्रकाश तो फल है, ये ज्योति नहीं, तमसमान ज्योतिर्गमय तो स्वप्रकाश नहीं होने से तमस्तम इसको तम शब्द से कहा। किसको? शास्त्रीय ज्ञान कर्म। मृत्युर माँ अमृतम गम्य यदि व्याख्या व्याख्या कर दी, मृत्युर अमृत गम्य व्याख्या विभजते। साधना तमसो माँ तम ज्योति साध्यम नयामृतम फलाप्त्यैव तमो ध्वंसा दमृतम इत्यतो वदत्। त्वमाम तमस साधना साधना तमस साध्यम ज्योति साध्यम अमृतम ज्योति नय फलाप्त्याव तम ध्वंसाद अमृत माँ कुरु इति अवदत्। अमृत माँ इति अवदत्, सज मंत्र में कहा अमृत माँ अवदत, ऐसे कहा अमृत माँ इति अवदत्, अमृतम माँ कुरु, अमृत माँ कुरु ऐसे कहा। अमृत माँ इत्यादि तात्पर्य उक्तेर अर्थमाह फल अप्त्येव तम ध्वंसात, फल प्राप्त होने से तम ध्वंस होने से वही अमृत मुझे कराओ, अर्थात साधन भाव से फल भाव को प्राप्त कराना दूसरा मंत्र है। देवता भावे न तद हेतु ज्ञानादि ध्वंसात फल रूपमेव माम स्थापय। देवता भावे न तद हेतु ज्ञानादि ध्वंसात, देवता भाव यदि हो जाएगा, उसके पहले जो था साधन उपासना कर्म हो रहेगा, समय तो फल दे दिया और समय तो हो गया ध्वंसात फल रूप में वहाँ मुझे फल रूप स्थापन कर दो, ये तात्पर्य माँ। तमो ध्वंसात, तमो क्या है साधन रूप सात्विक ज्ञान कर्म, वो ध्वंस हो जाएगा फल प्राप्त होने से, समाप्त हो गया हो करके मुझे अमृत करो। अतः शब्द से तम ध्वंसाद इति अनेन समझते, अतः फलात्व तम ध्वंसाद अतः अमृत माँ कुरु, इसलिए मुझे अमृत करो। हाँ मुख्य अमृत नहीं, यहाँ तो अमृत ही देवता। हाँ कर्म से वो कहीं कहीं क्रम मुक्ति ब्रह्म से कहीं आया था, क्रम मुक्ति कहीं मुक्ति आया था, इसलिए कहीं अभी अभी कहीं आया था। हाँ ये 57 में मर्त्यत्वम हित्वा देवत्व द्वारा पुमान मुच्यते, मर्त्यत्वम हित्वा देवत्व द्वारा पुमान मुच्यते अतो युक्त तयोरमृत। कहाँ असतो माँ सद्गमय, असत से असत को ले रहे नहीं, वो भी क्या कर सकते जरूरत नहीं, ऐसे तो व्याख्या नहीं है, व्याख्या का स्वयं अर्थ क्या है, श्रुति स्वयं अर्थ करते अर्थ कर पदार्थ बताया तो उसका अलग अलग अर्थ क्या ना, अलग अलग श्रुति, इसलिए तो श्रुति में उसका अर्थ क्या, पदार्थ बताया वाक्यार्थ बताया, फिर अब क्यों ज़्यादा अर्थ सद हो गया। तृतीय मंत्र से पुराभ्याम पुनरुक्ति परिहरती, तृतीय मंत्र क्या है मृत्यु में अमृतक में, तो अभी दो शब्द के द्वारा दो कहा गया, तृतीय में दोनों की मिलाकर कहेंगे। तो पूर्वयोर मंत्रयोर यो अर्थो विस्तरेण उदितः पुनः मंत्रेण सतृतीयेन संक्षेपेणाभिधीयते पूर्वर्मंत्र विस्तरेण अर्थ उदित पुनः उदित स पुनः तृतीयेण मंत्रेण संक्षेपेण विधीयते, प्रथम द्वितीय मंत्र के द्वारा जो कहा गया तृतीय मंत्र से वही संक्षेप से कहा। प्रथम मंत्र में क्या कहा गया, अशास्त्रीय ज्ञान कर्म से शास्त्रीय ज्ञान कर्म को प्राप्त कराओ, द्वितीय मंत्र में हुआ शास्त्रीय ज्ञान कर्म से फल रूप को प्राप्त कराओ, साधन रूप से फल रूप को, और तृतीय में मृत्यु में अमृतगमय में दोनों के मिला करें, क्योंकि प्रथम का द्वितीय का अर्थ वही कहा था, मृत्युर्मा अमृतगमय अमृत माँ कुरीते वाह, मृत्युर्मा अमृतगमय प्रथम मंत्र का अर्थ कहा था, द्वितीय मंत्र करने के बाद भी मृत्युर्मा अमृतगमय अमृत माँ कुरु दोनों मृत्युर्मा अमृतगमय, तृतीय मंत्र में मृत्यु अमृतगमय, इसे पहला मंत्र मृत्युर्मा अमृतगमय, द्वितीय मंत्र का भी मृत्यु अमृतगमय, तृतीय मंत्र स्वयं प्रथम मंत्र का अर्थ द्वितीय मंत्र का अर्थ जो है वही तृतीय मंत्र है, इसे उसको संख्या विषय कह बता दिया। और व्याख्यान करने वाले तीन को अलग अलग बताते ना, अशेष सद तम से ज्योति फिर मृत्यु से अमृत, अतएव संग्रह विवरण रूपम ग्रंथ में आरा चाहती शास्त्र, शास्त्रकार लोग ग्रंथकार भी संग्रह विवरण करते, पहले संक्षेप विवरण करते बाद में संक्षेप करते। नात्र इत्यादि वाक्य अभिधाय प्राम नात्र तिरोहितमेव अस्ति प्रसंगम, प्रसंगम उत्तरे मंत्रे पूर्वोरिव वीक्षहि तिरोहितार्थता माह नात्रे इत्यादि वच श्रुति। पूर्वयोरिव उत्तरे प्रसंगम वीक्ष नात्र इत्यादि वच श्रुति तिरोहितार्थता माह पूर्वयोरिव उत्तरे मंत्रे पूर्वयोरिव प्रसंगम वीक्ष उत्तर मंत्र में तृतीय मंत्र में पूर्वयोरिव प्रसंगम वीक्ष पूर्व में जैसे तिरोहितार्थता तो तिरोहितार्थता यहाँ पूर्वयोरिव तिरोहितार्थताम वीक्ष उत्तरे मंत्रे पूर्वयोरिव तिरोहितार्थताम प्रसंगम तिरोहितार्थताम वीक्ष ऐसे प्रसंग दे करके तिरोहितार्थ अर्थ तिरोहित है ऐसे प्रसंग पूर्व मंत्र में पूर्वयोरिव तिरोहितार्थताम अतः पूर्वयोरिव तिरोहितार्थताम वीक्ष उत्तरे प्रसंग नहीं पूर्वयोरिव उत्तरे मंत्रे पूर्वयोरिव तिरोहितार्थताम नहीं प्रसंग तिरोहितार्थमाह नात्र तिरोहितार्थताम आह पूर्वयोरिव उत्तरे मंत्रे प्रसंग मिच्छ फिर इसका तिरोहितार्थताम कैसे होगा तृतीय मंत्र तिरोहित नहीं है कहेंगे नात्र तिरोहितमस्ति तृतीय मंत्र में तिरोहित नहीं तो पूर्व में तिरोहितार्थ था आगे तृतीय मंत्र में ऐसा प्रसंग है तिरोहितार्थताम यही प्रसंग पूर्वयोरिव उत्तरे मंत्रे तिरोहितार्था अर्थताम प्रसंगम वीक्ष तिरोहितार्थता रूप प्रसंग है सामान्यधिकरण करना पड़ेगा तिरोहितार्थताम प्रसंगम प्रसंग क्या है तिरोहितार्थताम विश्व ये प्रसंग है प्राप्त है दोनों पूर्व मंत्र में जैसे तिरोहितार्थ तथा उत्तर में भी इसे प्रसंग को देख करके श्रुति कहते नात्र तिरोहितम अस्ति श्रुति में आया ना मृत्युर्म अमृत गमय थी नात्र तिरोहितमेव अस्ति सीधा नात्र तिरोहितम क्यों हो दोनों में पहले तिरोहितार्थ है यहाँ भी इसे प्रसंग होता है इसे प्रसंग निराकरण करने के श्रुति कहते अत्र नात्र तिरोहितम इव अस्ति यहाँ तिरोहित नहीं है इसलिए पूर्वयोरिव उत्तरे मंत्रे तिरोहितार्थता प्रसंगम वीक्ष्य प्रसंगम वीक्ष्य प्रसंगम तिरोहितार्थता वीक्ष्य प्रसंगम वीक्ष्य प्रसंग कह क्या प्रसंगे तिरोहितार्थता इसको देख करके श्रुति कहती नात्र तिरोहितमेव अस्ति श्रुति कहती है ठीक है मैं कुछ है पूर्वयोर्मंत्रे तिरोहितार्थताम दृष्ट्वा तिरोहितार्थताम उसके साथ अन्य क्या वो ठीक है पूर्वयोरिव पूर्वयोर्मंत्रे तिरोहितार्थताम वीक्ष हाँ पूर्वयो तिरोहितार्थताम वीक्ष उत्तरे मंत्रे प्रसंगम पूर्वयोरिव मंत्रे तिरोहितार्थताम दृष्ट्वा यथा व्याख्या कृता तथा अत्रापि तत्प्रसंगम आशंक्य प्रसंगम आश तो उत्तरे प्रसंगम तो पूर्वयोर तिरोहितार्थताम वीक्ष उत्तरे मंत्रे प्रसंगम प्रसंगम प्रसंग भवति आ हाँ नहीं विक्षत आगे दीक्ष प्रसंग वीक्षा नहीं प्रसंगम आशंक्य प्रसंग की आशंका तो पूर्व में वीक्ष का अन्वय हो जाएगा पूर्वयो तिरोहितार्थताम वीक्ष उत्तरे मंत्रे तथा आशंक्य पूर्वयोरिव दिया है इव शब्द है तिरोहितार्थताम पूर्वयो तिरोहितार्थताम वीक्ष उत्तरे मंत्रे इव कौन से उसके सदृश प्रसंगम आशंक्य आशंक्य करके तिरोहिता नात्र तिरोहिता आदि वच श्रुति कहती अर्थात यहाँ आशंक्य शंका करना पड़ेगा प्रसंगम आशंक्य प्रसंग की शंका करके कहे तिरोहिता नहीं है या प्रसंग हाँ प्रसंगम जब द्वितीयांत है प्रसंगम प्रथमांत होता तो प्रसंग है इसलिए कहते इसे कहते, तो प्रसंग हम आशंक्य कहना पड़ेगा। पूर्वयोर मंत्र तिरोहितार्थान दृष्टवा विषय का अर्थ दृष्ट कर दिया, यथा व्याख्यान किया गया अथ अत्रा भी प्रसंग आशंक्य, यहाँ भी प्रसंग यहाँ होना चाहिए। तो श्रुतिर्नात्र वाक्य नात्र तिरोहित मत अस्ति, मंत्र विवरण प्रकरण स्पष्टार्थत्व बाधकमिति वक्तुम ही तो ही मंत्र विवरण का प्रकरण स्पष्टार्थ है, स्पष्ट होने से अभी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं, बाधकम वक्तुम ही ना ही नात्र तिरोहित ही नहीं ही श्लोक में है। हाँ विचही कन से ही दे दिया, तो यहाँ मंत्र विवरण प्रकरण स्पष्टार्थ है, ये बाधक स्पष्टार्थ है इसे कहने के लिए ही दे दिया, यहाँ स्पष्टार्थ है इसे विवरण की आवश्यकता नहीं। अतएव व्याख्यातार स्पष्टार्थताम कस्यचित वाक्य से वदंती, कहते कोई कोई वाक्य स्पष्टता कह देते स्पष्ट है तो यहाँ स्पष्ट है तो व्याख्यान करने का है ही नहीं, ये हो गया। ओ